دنیا کا نقصان یہاں اور آخرت میں کیا ہے، من ورائے ہی اس کے پیچھے جہنم و جہنم ہے. جب بدبخت جہنم میں جائیں گے وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ تو انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا. جب جہنمی لوگ آگ میں جلیں گے پانی مانگیں گے پیاس لگے گی تو جہنمیوں کے جلتے ہوئے جسم سے جو پیپ نکلے گی وہ جہنمیوں کو کہا جائے گا دنیا میں شراب پینے والوں دنیا میں انواع و اقسام کے جوس اور انواع و اقسام کے شربت پینے والوں اللہ رسول سے باغی ہو کر دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں اب پیو جہنمیوں کی پیپ اور اس میں اتنی گندگی اور اتنی بدبو ہوگی یتجرعہ اس کا تو مشکل گھونٹ تھوڑا سا بھی بھرا جا سکے گا. ولا یکاد یسیغہ لیکن وہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا. ایسی پیپ ایسا گرم پانی ان کو دیا جائے گا کہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں اللہ رسول کے ساتھ جنگ لڑنے والوں اور دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑنے والوں دنیا میں کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز نہ رکھنے والوں پیو اس جہنمیوں کی پیپ کو اور جب وہ پینے لگیں گے تو وہ اس کا گھونٹ نہیں بھر سکیں گے اور جب تھوڑا سا گھونٹ بھریں گے تو گلے سے نیچے اترنے کی امید نہیں ہوگی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ لیکن مرے گا نہیں. عَلَيَّاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى جہنمی موت مانگے گا اور ہر طرف سے موت سے بڑھ کر تکلیف پہنچے گی لیکن جہنمی جو ہے وہ مرے گا نہیں. اس کو موت نہیں آئے گی. وہ دعا کرے گا باری تعالیٰ مجھے موت دے دے، میں زندگی سے مرا ہوا اچھا، لیکن جہنم میں تو موت نہیں ہے. موت کو تو جہنمیوں کے جہنم جانے اور جنتیوں کہ جنت جانے سے پہلے پہلے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنتی عبدالعباد تک جنت میں اور جہنمی عبدالعباد تک جہنم میں رہیں گے. تکلیف ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی. جب وہ پیئیں گے جہنمی پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جب ان کو جب وہ منہ کے پاس آئے گا تو اس کو بہت ناگوار گزرے گا، اور جب اور قریب ہوگا تو اتنا گرم ہوگا کہ جہنمی کا چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کھال جل کر گر پڑے گی، اور جب پیے گا تو آنتیں کٹ کر اس کے یعنی پخانے کی راہ نکل جائیں گی. اتنی سختی اور اتنا عذاب کہ جہنمی موت مانگے گا، پانی مانگے گا تو پانی دیا جائے گا. جہنمیوں کی پیپ اتنا گرم ہوگا کہ جب پینے لگے گا اس کی گرمی سے سارے کا سارا گوشت جو ہے کھال جو ہے ادھر جائے گی، اور جب اندر میں جائے گا تو جس جس راستے سے جائے گا سارے کے ساری آنتڑیوں کو پگھلا کر پکانے کے راہ باہر نکال دے گا. تو کہا صرف یہی نہیں، من ورائے ہی عذاب غلیظ اس کے بعد اور بھی بہت سخت عذاب ہے، بہت زیادہ عذاب ہے اس کے بعد بھی. ہر عذاب کے بعد شدید عذاب. جب کافر مرے گا، جب قبر کا عذاب ہوگا، جب قبر 70-70 ہاتھ دور ہو کر آپس میں ملے گی تو کہے گا، کافر کہے گا، باری تعالیٰ مجھے قبر سے نکال، مجھے میدان حشر میں بھیج دے. لیکن جب اٹھے گا میدان حشر میں جائے گا تو قبر سے کئی گنا زیادہ عذاب میدان حشر میں ہوگا. لوہے کے گرم توک گلے میں پڑے ہوئے ہوں گے، گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور زمین تپ رہی ہوگی، جل رہی ہوگی. اب کافر کہے گا، باری تعالیٰ مجھے جلدی یہاں سے نکال، مجھے جہنم میں پھینک دے، میرے لیے جہنم اس سے بہتر. لیکن قبر سے مانگ کر حشر لیا، حشر سے مانگ کر اب وہ جہنم مانگ رہا ہے، لیکن اس کو ابھی تک پتا نہیں جہنم کیا ہے. جہنم کی عذاب جہنم کا کیا ہے؟ پینے کے لیے پیپ اور کھانے کے لیے تھوس، کہ زہر سے زیادہ کڑوا، پیو اس کو اور کھاؤ اس کو. دنیا میں رہتے ہوئے تم بڑی عیش و عشرت کیا کرتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے تھے، جو آتا تھا کھاتے تھے، جو آتا تھا پیتے تھے، اور جیسے چاہتے تھے پیتے تھے، کھاؤ اور پیو. لیکن جب ساری کی ساری اندر کی انتڑیاں پگھل کر باہر آ جائیں گی، اب کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں پانی نہیں چاہیے، لیکن پیاس پھر تنگ کرے گی، پھر کہیں گے باری تعالیٰ پانی چاہیے. ممی برائے ہی عذاب غلیظ، بڑھ کر عذاب سے عذاب آتا جائے گا، الیعاذ باللہ تعالی. اللہ محبوب کے صدقے جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر حشر کے عذاب سے بچائے. بات کر دینی سن لینی آسان ہے، لیکن جہنم کا عذاب الیعاذ باللہ تعالی، کہا دنیا میں جب ان کو کہا جاتا ہے غور و فکر کرو اپنے اعمال پر، نظر ثانی کرو یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو، سنتوں سے دور، قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور، بے حیائی میں، بدتمیزی میں، اس زندگی پر غور و فکر کرو، نظر ثانی کرو اس زندگی پر. تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اچھی گزار رہے ہیں، ہم نے آخر دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے آخر دنیا کو دیکھنا ہے، ہم اکیلے تو نہیں رہ سکتے نا، ہم اکیلے تو نہیں جا سکتے، ہم دنیا میں کیسے اکیلے رہیں گے، ہمیں دنیا کے ساتھ آخر زندگی گزارنی ہے. کہا دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جو اعمال اچھے لگ رہے ہیں، جو جس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت، دن رات بے حیائی اور اپنا حق سمجھ کے گناہ کرنا، مثال الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان منکروں کا حال ایسا ہوگا، اعمالہم کرماد، ان کے عمل ایسے قیامت کے دن ہو جائیں گے جیسے ایک راکھ پڑی ہوتی ہے. گستاخوں، منافقوں، کافروں کے اعمال جن کو اچھا سمجھتے تھے. اللہ کی راہ میں جو سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت ساری خیرات کر رہے ہیں، وہ منافق جو سمجھتے تھے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی گستاخی کرتے تھے، ان کے احکام کے ساتھ مذاق کرتے تھے، نمازوں کو ضائع کرتے تھے، روزوں کو ضائع کرتے تھے، قرآن کے احکامات کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کا انکار کرتے تھے، کہا ان کے اعمال جن کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے راکھ پڑی ہوئی ہو، اشتدت بحری ہو، اس پر سخت ہوا کا جھونکا آیا، فی یوم عاصف آندھی کے دن آندھی چل رہی ہو اور سامنے ایک راکھ کا ڈھیر دیکھنے میں چاہے پہاڑ جتنا ہو ایک جھونکے میں سب اڑ جاتا ہے، تو کہا منافق جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کافر جو اپنے طرف سے نیکیاں کر رہے ہیں، یہ دیکھیے آج بھی کافر کتنے لوگوں کی اپنی طرف سے مدد کرتا ہے، کتنے لوگوں غریبوں کو کھانا دیتا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ منافق کتنی نمازیں پڑھتا ہے، گستاخ کتنے روزے رکھتا ہے، کیا فائدہ؟ جن کو پہاڑ سمجھ رہا ہے نیکیوں کے اعمال کے، وہ سارے کے سارے جب ایک جھونکا جیسے آتا ہے راہ کا ڈھیر اڑ جاتا ہے، چٹیل میدان رہ جاتا ہے، جب قیامت کے روز جائیں گے جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے اللہ جل مجد کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں ملا تم ناصبا تسلا نارن حامیہ، اٹھاؤ اپنی نمازوں کو، اٹھاؤ اپنے صدقات و خیرات کو، اٹھاؤ اپنی نیکیوں کو اور لے جو چلو ان کے ساتھ جہنم میں جا کر چھلانگ لگا دو. باری تعالیٰ کیوں؟ کہا تمہاری ان عبادتوں میں اللہ کے محبوب کی محبت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی سنت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ساری کمائی میں سے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا. ہائے افسوس، انسان فصل بوئے اور جب ساری اس کا یعنی فصل والی زمین کو اچھے طریقے سے ہل چلائے، پھر فصل بوئے، وقت پر پانی دے، جب فصل پک جائے تو ایسی آندھی کا ایک جھونکا آئے کہ صبح کو رات کو دیکھی کہ بڑی اچھی فصل ہے، پھل لگا ہوا ہے، چند دنوں میں پک جائے گی، چند دنوں میں کاٹ لیں گے، لیکن جھونکا آیا رات کا، رات کو، اور سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا، پھل ہوگا. ساری زندگی گزاری قیامت کے روز جب اعمال کچھ بھی نہ ملے، یا ایسے لوگ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسکین فی امتی، میری امت میں مسکین کون ہے؟ عرض کی لا درہم لا دینار لہ، محبوب جس کے لیے درہم و دینار نہ ہو وہ مسکین ہے. کہا وہ میری امت کا وہ مسکین نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں. المسکین فی امتی من جاء بالصلاۃ والحج والزکاۃ، کہ وہ میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے روز حج لے کر آئے گا، زکاتیں لے کر آئے گا، جو صدقات لے کر آئے گا، جو روزے رکھ کے آئے گا، قیامت کے روز سمجھے گا میرے پلے میں بہت ساری نیکیاں ہیں. لیکن ایک شخص آئے گا قد قذف بہی او شتم بہی، کہ جس باری تعالیٰ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، یہ میرا حق کھا گیا تھا، اس نے مجھ پر ظلم و ستم کیا تھا، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا اس کا بدلہ دو. اب بدلہ تو نہیں دے سکتے نا، کیا کریں گے؟ کہا اس کی نمازیں اس کو دے دو جس کو اس نے گالی دی، اس کا روزے اس کو دے دو جس کا اس نے حق کھایا، اس کا حج اس کو دے دو جس کا اس نے راستہ روکا، اس کی صدقات و خیرات اس کو دے دو جس پر اس نے غلط الزام لگایا. تو سارے کے سارے حقوق العباد جو ہیں، ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں تقسیم ہوتی جائیں گی. جب انسان کے پلے کچھ نہیں بچے گا، پھر ایک آدمی آ جائے گا، باری تعالیٰ اس نے دنیا میں میرا یہ حق کھا لیا تھا، میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ کہے گا اس کی کوئی نیکی ہے تو اس کو دے دو. پھر اس پہ عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کی کوئی نیکی نہیں ہے اس کے پلے، تو اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا جس پر ظلم کیا تھا، جس کا اس نے حق کھایا تھا، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اس کے گناہ اتارو اور اس نمازی کے سر پہ رکھ دو، اس حاجی کے سر پہ رکھ دو، اس روزے دار کے سر پہ رکھ دو، اس سخی کے سر پر رکھ دو. لوگوں کے گناہ اٹھا کر اب کہا جائے گا چلو جہنم میں چھلانگ لگاؤ. آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے جس نے دنیا تو گزاری عبادت کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، لیکن قیامت کے روز نیکیاں لوگ لے گئے اور وہ لوگوں کی برائیاں اپنے سر پہ رکھ کے جہنم میں چلا گیا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک اور بڑا سخت ہے. اللہ کریم ہے، ممکن ہے اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ جو والدین کے حقوق ہیں، جو ہمسایوں کے حقوق ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں، جو بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، جو پیارے آقا کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا پڑے گا. اگر ادا نہیں کیے گئے تو سارے کے سارے وہ اس کو قیامت کے روز ادا کرنے پڑیں گے. اور قیامت کے روز کیسے ادا کرے گا؟ لوگوں کی برائیاں لے کر اپنی نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دے کر جہنم میں چلا جائے گا. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال جو ہیں قیامت کے روز یوں ہوں گے جس طریقے سے یعنی راہ کا ڈھیر ہوتا ہے، ہوا آئے تو اڑ جاتا ہے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو دنیا میں کمائی تھی اس میں سے وہ کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوئے. ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے. عبادت کرنے والوں سوچو، اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں سوچو، لوگوں کے حق کھانے والوں سوچو، دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنے والوں سوچو، کہا تم بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے. گمراہی گمراہ یعنی راہ کو گم کرنے والا، راستہ کس طرح تھا، جانا کس طرح تھا، تم چل کس طرف نکلے. مدینے کے راستے کو چھوڑ کر تم گمراہیوں کے راستے میں نکل پڑے، جنت کے راستے کو چھوڑ کر تم جہنم کے راستے میں نکل پڑے. اور یہ نزدیک کا نہیں ہے کہ یہاں سے چھلانگ لگاؤ اور اس راستے میں آ جاؤ، کہا نہیں، یہ تو کروڑوں میلوں کی دوری پر تم چلے گئے، بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے، بہت دور راستہ بھول کر تم چلے گئے، اب واپس آنا محال ہو گیا ہے. تو اس لیے فرمایا اپنے اعمال پر یعنی تکبر کرنے والوں، اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں، اپنی دنیاوی زندگی پہ خوش رہنے والوں، کبھی سوچنے کی یعنی جو ہے زم اپنا دوارہ کرنے والوں کہ ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، ہماری دن کیسے گزر رہی ہیں، ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا گھر کیسا چل رہا ہے، اللہ رسول کے احکامات اس پر لاگو ہیں کہ نہیں ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ بھی ان کے پلے نہیں آئے گا، خالی ہاتھ لے کر جہنم میں جائیں گے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا، نہ زمین میں کمی چھوڑی، نہ آسمان میں کمی چھوڑی، نہ اس کو عبث بنایا، نہ اس کو عبث بنایا، نہ اس کو بیکار بنایا، نہ اس کو بیکار بنایا. آسمان بنایا حق کے ساتھ، زمین بنائی حق کے ساتھ. اے انسان دیکھ تو صحیح کہ تو کیا ہے، ایک یعنی ریت کے ذرے برابر بھی تیری اللہ کی مخلوق میں حیثیت نہیں ہے. تو آسمانوں کی بھرائی کو دیکھ، تو زمین کے پھلاؤ کو دیکھ، تو پہاڑوں کی اونچائی کو دیکھ، تو سمندروں کی گہرائی کو دیکھ، تو ستاروں کی بلندی کو دیکھ، تو سیاروں کی بھرائی کو دیکھ اور ان کی حجم کو دیکھ، تو کیا ہے. ایک مچھلی کو دیکھ، ایک فرشتے کو دیکھ، کتنے کتنے بڑے فرشتے رب کی مخلوق ہیں، کتنی کتنی بڑی مخلوق ہے یہ مچھلیاں، یہ کتنے کتنے بڑے جنات اور کیا کیا مخلوق. انسان تو کیا ہے، اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہوئے تو سوچتا نہیں. ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ہلاک کر دے تم سب کو. ویاتی بخلق جدید، اور اللہ نئی مخلوق لے آئے. اور دیکھو کہاں گئے پچھلے، اب ہم ہیں، ہم بھی نہیں رہیں گے. یہ دنیا چلتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے آنے والا چلا جاتا ہے، جانے والا جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرتا ہے، آگے پھر اس کی اولاد ہوتی ہے. تو اللہ چاہے تو ایک مرتبہ اس سب کو غرق کرے اور نئی قوم لے آئے. ویسے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ دن رات، یہ زندگی، یہ آ جا رہی ہے. جو کل تھے آج نہیں، جو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج سے ہزار سال پہلے تھے آج نہیں، جو آج ہیں ہزار سال بعد نہیں ہوں گے. تو کہا اللہ چاہے تم کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے. تم تکبر کس پہ کر رہے ہو، تم کن چیزوں پر غور یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھولے ہوئے ہو، کن چیزوں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تجھے سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میں دنیا میں جو چاہوں کروں، میرا کوئی کیا کر لے گا؟ کہا اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں، تو ایک تو کیا کروڑوں کو غرق کر دے اور نئی مخلوق لے آئے جو رب کا ذکر کرے، جو رب کے رسول کی تعریف کرے، جو رب کی عبادت کرے، تو اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے جب قیامت ہوگی۔ اب ساری دنیا اللہ جل مجد الکریم کے حضور حاضر ہو رہی ہے، جب سارے حاضر ہو جائیں گے تو اب فقال الضعفاء، جب غریب لوگ جو ہیں دنیا میں، جو کمزور لوگ ہیں دنیا میں، یہ کہیں گے للذین استکبروا، بڑے لوگوں کو کہیں گے، عمراء کو کہیں گے، غلام آقوں کو کہیں گے، جو یعنی ماتحت ہیں وہ ماں فوق کو کہیں گے، اپنے افیسروں کو کہیں گے، اپنے مالکوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے انا کنا لکم تابان، ہم تو تمہاری بات مانا کرتے تھے، تم کہتے تھے نماز کا وقت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی، ہم نہیں پڑھتے تھے، تم کہتے تھے کام کرو روزہ نہیں رکھنا، ہم نہیں رکھتے تھے، تم ہمارے سربراہ تھے، ہم تمہارے محکوم تھے، تم ہمارے حاکم تھے، جیسا تم نے کہا ہم نے ویسی بات مانی، تم نے کہا کہ دیکھو اس میرے دفتر میں رہنا ہے، میرے گھر میں رہنا ہے، میری فیکٹری میں رہنا ہے، میرے ملک میں رہنا ہے، تو تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، تمہیں داڑھی نہیں رکھنے دوں گا، اور تو تمہیں پردہ نہیں کرنے دوں گا، وہاں تو ہم نے تمہاری مانی تھی، جو تم نے کہا ہم نے ماننا، آج کیا ہوگا؟ فحال انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا آج اللہ کی طرف سے جو عذاب ہو رہا ہے اس کو لٹا دو گے ہم سے، اس کو دور کر دو گے؟ دنیا میں ہم نے آپ کی باتیں مانی تھی، آپ ہمارے سربراہ تھے، ہم تمہارے ماننے والے تھے، آپ حاکم تھے، ہم محکوم تھے، ہم آپ کے ہر حکم کے پر لبیک کہا کرتے تھے، آج ایسا کرو، ہم نے تو تمہاری مان کر گمراہ ہو گئے، آج اللہ کے عذاب سے ہماری جان چھڑا دو، آج اللہ جل مجد الکریم کے حضور عرض کر دو کہ ہم جو ہیں وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج ہمیں چھڑا دو دنیا اس عذاب سے، من شیئن، کچھ بھی، کچھ تو ٹال دو نا۔ قالوا لو ہدانا اللہ، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، ہم تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے، ہم نے خود گمراہی کو مول لیا، ہم نے تمہارے پلے میں بھی گمراہی باندھ دی، ہمیں آج ہم تمہارے اوپر ہم تمہارا عذاب دور نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے وہ 500 سال تک روتے رہیں گے، روئیں گے کہ اللہ کو ہم پر ترس آ جائے، جب 500 سال تک رونے کے باوجود اللہ کو ترس نہیں آئے گا، اب کہیں گے صبر کر کے دیکھو، اب وہ صبر کریں گے 500 سال تک، پھر بھی ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اب وہ کہیں گے سوا ان علینا آج اجزینا ان صبرنا، ایک ہی ہم پر برابر ہے، چاہے ہم جزا و سزا کریں، چاہے ہم روئیں یا چاہے ہم صبر کریں، ہم پر تو اب رحمت نہیں ہوگی۔ بھائی دنیا میں تم نے جب رحمت والا کام ہی نہیں کیا، جب دنیا میں تم نے بے حیائی میں زندگی گزاری، جب دنیا میں تم نے خود گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، خود ٹی وی دیکھتے تھے، دوستوں کو بھی دکھاتے تھے، خود بے حیائی کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی کراتے تھے، خود رشوتیں لیتے تھے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے تھے، خود تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے تھے، مسلمانوں اور دوسروں کو بھی بے حیائی کی طلب تبلیغ اور ترغیب دیا کرتے تھے، خود تم نے گانے سنے لوگوں کو بھی سنائے، خود تم نے بے حیائی کی، لوگوں کو بھی بے حیائی کرنے پر مجبور کیا، آج تو تمہیں کیسے قرار آئے گا؟ مالانا من محیصن، کہا آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آج ہم بچ نہیں سکتے، آج دنیا میں گمراہ کرنے والا، گمراہ ہونے والا، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اسی طریقے سے وہاں وبیلا کریں گے، کبھی صبر کریں گے، لیکن نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو وہاں رب کی رحمت نہیں ملے گی۔ اب وہ کہیں گے شیطان ہم نے تیری بات مانی، ہم نے نماز چھوڑی، ہم نے روزے چھوڑے، ہم نے نیکی چھوڑی، ہم نے تیری باتیں مانی، آج کام آنا، تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا زندگی اچھی ہے گزار لے، کوئی قبر حشر نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، ہم نے تیری بات مان لی تھی، اے شیطان آج اللہ کے عذاب سے کچھ ہمیں کم کرا دے، ہم تیری بات مانتے تھے، ہم نے نبی کی بات نہیں مانی، ہم نے تیری بات مانی، ہم نے قرآن کی آیتوں کو ٹھکرا دیا، ہم تیرے پیچھے لگ گئے، قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو نے کہا بے حیائی کرو، ہم نے بے حیائی کی، قرآن نے کہا حرام نہ کھاؤ، تو نے کہا رشوت لو سود کھاؤ، ہم نے کیا، قرآن نے کہا والدین کی گستاخی نہ کرو، ہم نے کی، کو قرآن نے کہا لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالو، تو نے کہا لوگوں کے حقوق ہڑپ کر جاؤ، ہم نے ہڑپ کیے، ہم نے ظلم و ستم کیا، تیرے کہنے پر کیا نا، اے شیطان لما کو دیا الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، جب اللہ فیصلہ کر دے گا جہنمیوں شیطان کو ماننے والوں جاؤ جہنم میں، اب شیطان کی جب بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے تو اب شیطان سے کہیں گے شیطان ہمارے کام آ، آج ہماری سفارش کر دے، آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے، تو اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، حق کے اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، لوگوں اللہ کے وعدے سچے تھے، وَبَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے، میں تمہیں اللہ نے اس وقت بھی کہا تھا میرا وعدہ سچا ہے، شیطان کا وعدہ برا ہے، لیکن تم نے اللہ کی بات کو نہ مانا، میری بات کو تم نے مانا، میں تم سے جھوٹے وعدے کرتا رہا، میں تم سے جھوٹ بولتا رہا، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں نے تمہیں زندگی تمہارے سامنے خوبصورت کر کے رکھ دی تھی، میں آج تمہارے کام نہیں آ سکتا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا، میں تو تمہیں صرف کہتا تھا تم میری بات مانتے تھے، میں کوئی زبردستی تو نہیں کرتا تھا، میں تمہیں گلوں سے تو نہیں پکڑتا تھا، میں تمہاری گردن پکڑ کر تو بے حیائی نہیں کراتا تھا، میں تو راستہ بتاتا تھا، تم رب کو چھوڑ کر میری بات کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے تھے، تم تو خود ہی دوڑتے تھے میری باتوں کے پیچھے، لہذا میرے اللہ نے تو کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، میرا بس نہیں چلتا تھا، لیکن تم خود ہی میرے پیچھے دوڑتے تھے، الا ان دعوتکم، میں تمہیں صرف بلاتا تھا، میں تو تمہیں صرف کہتا تھا، فست جب تم مان جاتے تھو لی میرے لیے، تم میری بات مان جاتے تھے، میں اشارہ کرتا تھا تم بھاگ آتے تھے، میں ذرا سا بے حیائی کی طرف تمہاری نگاہ کو پھیرتا تھا تم بے حیائی میں غرق ہو جاتے تھے، آج فلا تلو مونی، آئی مرید مجھے برا مت کہو، نہ کہو شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، تم خود گمراہ تھے، تم نے خود بے حیائی کو اپنایا، شیطان کہے گا لوگو آج میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، آج مجھے برا نہ کہنا، ولومو انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو، میں نے کب مسجد کے دروازے کے سامنے تلوار پکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا، میں تمہیں مسجد میں نہیں جانے دوں گا، کب میں نے زنجیر ڈال کر تمہیں سینے میں کھینچا تھا، کب میں نے رزق کا حلال تمہارے ہاتھوں سے کھینچ لیا تھا، اور کب میں نے لاٹھی پکڑ کے کہا تھا کہ رشوت کھاؤ، تم نے خود ہی یہ سارے معاملے کیے، میں نے اشارہ کیا تم بھاگتے ہوئے پالتو کتے کی طرح تم بھاگتے ہوئے میرے پیچھے چلے تھے، آج مجھے برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو، تم خود برائی کرتے تھے، تم خود بے حیائی کرتے تھے، تم خود ان معاملات میں پڑتے تھے، ما آنا بے مسرے کون، آج میں تمہاری پناہ گاہ نہیں بن سکتا، آج میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخیہ، اور تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، آج نہ تم میری سن سکتے ہو نہ میں تمہاری سن سکتا ہوں، آج شیطان کہے گا میں تم سے دور، تم مجھ سے دور، میں تمہارا دشمن تھا اور دشمن جو کر سکتا اس نے کیا، دشمن کبھی مصیبت کے وقت کام نہیں آتا، آج میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، آج میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، کیونکہ میں خود آج رب کے غضب کردہ بندوں میں سے ہوں، آج مجھ پر خود عذاب ہونے والا ہے، اے مسلمانوں میں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتا، انی کفر تو میں نے تو خود کفر کیا تھا، بما اشرک تو مونی، آج میں کفر کرتا ہوں، آج میں انکار کرتا ہوں، تم نے مجھے رب کے برابر ٹھہرا لیا تھا، رب کا حکم نہیں مانتے تھے میرا حکم مانتے تھے، میں انکار کرتا ہوں تم سے، میں چھوڑتا ہوں تم کو، میں کسی کے ساتھ آج میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، من قبل اس سے پہلے تم نے مجھے اللہ کے برابر شریک ٹھہرا لیا تھا، ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، ظالموں کے لیے بہت برا اور بہت بڑا عذاب ہے، اب شیطان بھی کہتا ہے، اب وہ امیر بھی کہتا ہے، اب غریب بھی کہتا ہے، رب تو دنیا میں بھی کہتا تھا، لیکن ہمارے کان اس طرف نہیں لگتے تھے، ہم بے حیائی کی طرف پڑے ہوئے تھے، اس وقت شیطان بھی اپنا دامن چھڑا جائے گا، شیطان تو یہاں بھی چھڑا جاتا ہے، پر افسوس تو یہی ہے کہ مومن ہونے کے باوجود جو مومن ہے وہ تو نہیں اس کی بات نہیں مانتا، لیکن جو منافق ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. لیکن یاد رکھیے جو لوگ ایمان لے آئے, جنہوں نے صالح اعمال کیے, جو اللہ جل مجد کریم نے جن کو صالح اعمال کی توفیق دی, جو بے حیائی سے بچتے رہے, جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وہ سدا وہاں رہیں گے بے اذن ربہم اپنے رب کے حکم سے, تحیاتہم فیہا سلام. ان میں ان کی تحیت کیا ہوگی, ان میں ان کی ملاقات کے وقت کلام کیا ہوگا, السلام علیکم. ہر جنتی دوسرے کو کہے گا السلام علیکم, اللہ اکبر. کتنا مبارک, کتنا پیارا کلام ہے جو جنتیوں کا کلام ہمیں یہاں دے دیا گیا. لیکن ہم بھی کیسے ہیں کہ ہم جنتیوں کے کلام کو چھوڑ کر ہم بھی آداب عرض ہے, ہم گڈ ایوننگ گڈ مارننگ کیسے ہیں, معاذ اللہ تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہم نکالتے ہیں, مشکل سے مشکل الفاظ نکالتے. آسان السلام علیکم, کتنا پیارا اللہ اکبر, کتنا جنتیوں کا پیارا ہمیں یہ پیغام یہاں دے دیا گیا, کلام یہاں دے دیا گیا کہ جب مومن مومن سے ملتا ہے السلام علیکم کہتا ہے. وہ حدیث میں آیا جو یعنی ایک دن میں 20 آدمیوں کے ساتھ ملتا ہے اور 20 آدمیوں کو کہتا ہے السلام علیکم, جب شام کو گھر جاتا ہے, جب سونے لگتا ہے, اللہ سارے دن کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس نے 20 آدمیوں پر سلامتی دے دی, اس کے سارے گناہ معاف کر دو. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. آپ اس کلمے کو پکڑ لیں, جو بھی ملے السلام علیکم السلام علیکم. جس راستے سے گزریے, جس بازار سے گزریے, جس گلی سے گزریے, جو آدمی جس کو پہچانتے ہیں, جس کو نہیں پہچانتے, آپ السلام علیکم کہیں. چند دنوں کے بعد لوگ کہیں گے یہ کون آدمی ہے, کس کا بیٹا ہے, کسی اچھے خاندان کا ہے, نور نظر ہے, کسی اچھے والد کا بیٹا ہے, اس کے والدین نے اس کی تربیت بڑی اچھی کی ہے. ارے والدین گھر میں بیٹھے ہیں, لوگ گلی بازاروں میں اس کی تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ بیٹے نے جب بھی گزرا السلام علیکم کہا. اب وہی بیٹا اگر گانا بولتا جاتا ہے, اگر گالی دیتا جاتا ہے, اگر بے حیائی کرتا جاتا ہے, اگر عورتوں کو چھیڑتا جاتا ہے, بد نگاہی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے. اور یہ جیسا باپ ویسی اولاد, اس کا والدین بھی ایسے ہی ہوں گے, انہوں نے تربیت بھی ایسی کی ہے. ارے والدین نیک بھی ہوں, بیٹا برا ہو جائے تو والدین کو بھی برا کہ سننا پڑتا ہے, اور اگر بیٹا اچھا ہو جائے تو باپ چاہے نیکی نہ بھی کرے لوگ کہتے ہیں کسی نیک کی اولاد ہے, کسی اچھے کی اولاد ہے. بھائی تو اللہ نے یہ کیسا کرم کر دیا محبوب کے صدقے ہم پر, وہ جنتیوں کا کلام ہمیں یہاں ہی عطا فرما دیا گیا. کہا السلام علیکم کہا کرو, جنت میں جب جاؤ گے تو وہاں تمہارا یہی ہوگا السلام سلام ہر طرف ہوگی. علامت کیف ضرب اللہ مثلا, تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسی پیاری مثال دیتا ہے. کلمتن طیبتن, پاکیزہ بات کی. ارے اچھی بات کرنے والے, تیری اچھی بات کی دیکھو, یعنی سلام کہا, یعنی کسی کو وعلیکم السلام کہا, کسی کو جی کر کے بلایا, کسی کے ہاتھ چوم لیے, کسی کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا, اچھی بات کر دی. ارے بری بات نہیں, یعنی خاموش رہا, بری بات نہیں کی, یا کسی کو اچھائی کی تعلیم کر دی, کسی کو اچھائی کی بات کر دی. تو اللہ کہتا ہے دیکھو اللہ نیکی کی بات کی کتنی اچھی مثال دیتا ہے. نیکی کا کلمہ کیا ہے, کا شجرہ طیبہ, نیکی کی بات یوں ہے, کلمہ طیبہ یوں ہے, نیکی کی اچھائی یوں ہے, اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو, اصلہ ثابت, اس کی جڑ جو ہے وہ قائم ہے, اندھیری آئے وہ ڈھولتا نہیں, بارش آئے وہ گرتا نہیں, سیلاب آئے وہ بہتا نہیں, اس کی شاخیں جو ہیں وہ زمین کی تھائی گہرائیوں میں پہنچی ہوئی ہیں, وہ فروہا پھر سمائے, اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں. نیکی جو نیکی اللہ کے لیے کی جائے, اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ شیطان اس کو اکھاڑ نہیں سکتا, مصائب و علام آتے ہیں وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا. تو جیسے کلمہ طیبہ کی مثال ہے, کلمہ طیبہ یوں ہے کہ جیسے ایک اچھا درخت ہوتا ہے, جب آدمی بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ اتنا پیارا کلمہ ہے جس نے دل سے پڑھ دیا, کہا اس کو جنت عطا کر دو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دے جو سارے کلاموں سے بلند ہو. کہا موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ. کہا باری تعالیٰ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے, مجھے کوئی اور کلمہ بتا کوئی اچھا بتا. تو اللہ جل مجدور کریم نے ارشاد ہے موسیٰ سن, پڑھتی تو ساری دنیا ہے جو نیک نیتی سے, جو اچھی اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. اگر میری ساری کائنات میری ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ساری مخلوق جو ہے وہ ہلکی پڑ جائے گی. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین یہ بھاری پڑ جائے گا, اس کی شان بڑی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے جو ذکر ہے اس کی مثال یوں ہے جس نے پڑھ دیا شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دے یہ اس کے دل سے نکال نہیں سکتا. یہ اس کی جڑیں جو ہیں یہ زمین کی اتھا گہرائیوں میں پہنچی ہوئی ہیں. اس کا نور جو ہے جب مومن پڑتا ہے لا الہ الا اللہ اس کا نور کائنات پہ پھیلتا ہے, اس کا نور آسمانوں میں چڑھتا ہے, اس کا پھل جو ہے اس کی اولاد تک پہنچتا ہے, اس کے ہمسایوں تک پہنچتا ہے. جو ذاکر ہے جو رب کا ذکر کرنے والا ہے جو لا الہ الا اللہ کی محفلیں سجانے والا ہے اس کا ہمسایا بھی کبھی بد نصیب نہیں رہتا, اس کے دوست احباب بھی کبھی یعنی بد نصیب نہیں رہتے, وہ ان پر بھی کرم نوازی ہوتی ہے. تو اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی صحابہ سے یہ موقوف روایت موجود ہے کہا جو نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے, جو نماز کے بعد تین مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو تین نور دیے جاتے ہیں. ایک نور آج دیکھیں نا, آج نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھے لوگ روکنے کے کیسے کیسے طریقے اپناتے ہیں. کوئی کہتا ہے سنت سے ثابت نہیں, کوئی کہتا ہے نمازی بھول جاتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی یہ تو بدعت ہے, کوئی کہتا ہے یہ تو شرک ہے معاذ اللہ. عجیب و غریب, ارے اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر, ایک طرف تو معاذ اللہ ہمیں مشرک کہتے ہو, دوسری طرف ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم پڑھنے نہیں دیتے, عجیب و غریب معاملہ ہے. ارے اللہ کی توحید کا تم اعلان نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہو کہ معاذ اللہ مشرق ہیں. ارے جو اللہ کی توحید کا اعلان ہر مسجد میں کرتا ہے, ہر محفل میں کرتا ہے, ہر راستے میں کرتا ہے, اسی کو تم مشرق کہہ رہے ہو. یہ کتنا عجیب و غریب دنیا آ گئی, جو ذکر کرتا ہے, جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے, جو مریدوں کو سکھاتا ہے, جو دوستوں کو سکھاتا ہے, جو ممبروں پہ بتاتا ہے, اسی فرقے کو اسی جماعت کو تم لوگ جو ہو وہ یعنی مشرق کہہ رہے ہو. تو یہ حدیث میں آیا جو تین مرتبہ لا الہ الا اللہ نماز کے بعد پڑے اس کو اللہ تین نور عطا فرماتا ہے. ایک نور جو ہے وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے, جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں وہ نور آگے ہو جاتا ہے. ارے فرشتوں ہٹ جاؤ, یہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا, اس کو عذاب نہیں دینے دیں گے. وہ نور قیامت تک اس کی قبر میں چمکتا رہے گا, اس کی حفاظت کر. تو بہت سخت ہے وہاں, تو ماں بیٹے کو بھول جائے گی, باپ اولاد کو بھول جائے گا, دوست کو بھول جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ, والدین اولاد سے, اولاد والدین سے, بیوی خامد سے, خامد بیوی سے, دوست سے, سب ایک دوسرے سے فرار اختیار کر جائیں گے, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہ دور اس کے ساتھ ہوگا, میدان حشر کی اتنی زیادہ سختی ہے, یوں نکال کر لے جائے گا جیسے پتہ بھی نہیں چلا کہ قیامت قائم ہوئی. اب تیسرا جو سخت مرحلہ ہے, جب نامہ اعمال تل گیا, جب قیامت کا عرصہ ختم ہو گیا, جب پل صراط سے قدم رکھا, اب نیچے جہنم ہے, اوپر پل صراط ہے, وہ بال سے زیادہ باریک ہے, وہ تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے, وہاں وہی گزرے گا جس پر اللہ کا کرم ہوگا, وگرنہ جہنم میں گرتے جائیں گے. تو اب تیسرا نور آئے گا اور اس کو ہاتھ سے پکڑے گا اور کہے گا کہ آ تو مجھ پر سواری کر, تو نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا, آ میں تجھے لے چلوں. وہ تیسرا نور جو ہے اس کو پکڑے گا اور جنت میں جا کر چھوڑ دے گا. تو کہا اس کی جڑیں جو ہیں یہ انسان کے قلب میں ہیں اور اس کا نور آسمانوں تک ہے. یہ نیکی کی بات تھی, بات ہو رہی تھی, اللہ نے مثال دی, کہا اس کی, اور پھر کیا ہے, تو تھی اکلہ کل, پھر ہر وقت پھل دیتا ہے. یہ کلمے کا پھل اللہ اکبر, دن رات پھل ملتا ہے, نیکی کی بات کا دن رات پھل ملتا ہے. کہا یہ ایسا درخت ہے, یہ کلمہ طیبہ ایسا درخت ہے جس کا پھل کبھی منقطع نہیں ہوتا, جس پر کبھی خزاں نہیں آتی, جس پر کبھی جو ہے وہ وقت نہیں آتا کہ جس کے پتے جھڑ جائیں, جس کا سایہ ختم ہو جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک درخت پیدا کیا ہے جس کی مومن مثال مومن کی مثال ہے، جیسے مومن پر خزاں نہیں آتی ایسے درخت پر خزاں نہیں آتی، اس کے کبھی پتے نہیں جھڑتے، لوگوں نے کبھی کسی درخت کا نام لیا کبھی کسی درخت کا نام لیا تو بعد میں عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں وہ کون سا درخت ہے، تو آقا کریم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے کہ اس پر کبھی خزاں نہیں آتی، وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے پتے قائم رہتے ہیں۔ سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ جب اللہ کے محبوب نے پوچھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں کہہ دوں کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا تو میں چپ رہا۔ عمر فاروق نے کہا اے میرا بیٹا اگر تو بولتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ ساری دنیا بھی ملتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ تیرا جواب سن کے محبوب تجھے شاباش دے دیتے، محبوب تیری بات کو پسند کرتے تو محبوب پسند کر لیتے، محبوب تجھ پر خوش ہو جاتے تو ساری دنیا ملنے سے بھی وہ زیادہ خوشی تھی۔ تو کہا اس کا وقت حل جو ہے وہ اپنے باذن ربہا اپنے رب کے حکم سے صدا جو ہے وہ دیتا رہتا ہے پھل۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کیا کریں، سوچو بچار کیا کریں۔ اللہ نے دیکھو کتنے کتنے پیارے انداز سے سمجھانا، ماں اپنے چھوٹے بچے کو سمجھانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں دیتی ہے، لیکن کوئی ماں اتنی عقل مند نہیں، کوئی باپ اتنا عقل مند نہیں، کوئی استاد اپنے شاگرد کے لیے اتنا عقل مند نہیں، اتنی پیاری مثالیں نہیں دے سکتا جو اللہ نے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس لیے دیتا ہوں، غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو۔ وہ ماسل و کلمتن خبیثتن، اور گندی بات کی مثال ایسی ہے، گانے بجانے کی مثال ایسے ہے، گالی گلوچ کی مثال ایسے ہے، غلط قسم کے کلام کی مثال ایسے ہے۔ یہ دوست ہمارے، یہ مسلمان بھائی دن رات کلام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا قیامت کے دن جب آدمی اٹھے گا تو ایک پہاڑ کی طرح آگے یعنی پڑی ہوئے گی یہ چیز بڑی وزنی، اللہ کہے گا اٹھایا اس کو چل جہنم میں جا۔ باری کالا کیا ہے، وہ جو فضول بکواس کیا کرتا تھا نا دنیا میں، جو فضول جاوا گوئی کیا کرتا تھا، فضول باتیں کیا کرتا تھا، یہ تیری زبان کا بیا بوجا ہوا بیجا ہوا ہے، بویا ہوا ہے، اٹھا اس کو سر پہ اور چل جہنم میں چل۔ ہم دن رات گپے مارتے ہیں، دن رات گالی گلوچ کرتے ہیں، دن رات گانے بجانے بولتے ہیں، دن رات ہم جھوٹے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک بات ٹیپ ہو رہی ہے، یہ قیامت کے روز سب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو بنا سوچے بولنے والا، بے حیائی بولنے والا، بدتمیزی بولنے والا، بکواس کرنے والا، جھوٹ اور کلل بولنے والا، اپنی زندگی گزارنے والا، اللہ نے فرمایا یہ گندی بات، بکواس، یہ گالی گلوچ، یہ بےہودہ باتوں کی مثال ایسے ہے، کیسی مثال ہے؟ کہا نج قصت من فوق الارض، جیسا زمین کے اوپر سے کار دیا جائے، اگر ایک درخت ہو اس کی جڑیں اوپر ہی ہوں یا اس کے اوپر سے کار دیا جائے، مال آہا من کرا، تو اس کو کار کہاں سے آئے گا، کبھی تھوڑی سی ہوا آئی تو اس طرف گر پڑا، اس طرف سے ہوا آئی تو اس طرف گر پڑا۔ تو یہ بے حیائی کی باتیں، گندی باتیں، کلمہ کفر کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا ایک گندا تھور کا درخت ہو کہ جس کا ذائقہ بھی خراب، جس کی بو بھی خراب، کہ اس کے پاس سے کوئی انسان بھی نہ گزرے اور ذرا ہوا ہے تو اس طرف گر پڑے، ذرا ہوا ہے تو اس طرف گر پڑے۔ تو کہا گندی بات کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس کو قرار نہیں ہوتا، انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے پھر اس کو بچانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے سو جھوٹ بولتا ہے، تو چونکہ اس کو قرار نہیں ہے نا بکواس والی بات کو، جھوٹی بات کو، بے حیائی کی بات کو، گندی بات کو، گانے بجانے کو، اس کو قرار کوئی نہیں۔ تو کہا گندی بات کی مثال ایسے ہے جیسے درخت کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے اور اس کو قرار نہیں، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو، بالقول ثابت، حق بات پر، ایمان والا سچی بات پر اڑ جاتا ہے، ایمان والا ایک مرتبہ اچھی بات کرتا ہے۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ یار یہ دیکھو تو صحیح کہ جو محمد محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے لبوں سے لفظ محمد نکلتا ہے، جس کے لبوں سے لفظ اللہ نکلتا ہے، جس کے لبوں سے محبوب کا نام نکلتا ہے، اسی لبوں سے گالی نکلے، اسی لبوں سے، کتنی عجیب بات ہے کہ جس پیالے میں دودھ ڈالتے ہو کبھی اس پیالے میں پیشاب بھی کرتے ہو، کیسا عجیب آدمی ہوگا کہ دودھ والے پیالے میں پیشاب ڈال دے، یہ اتنی پیاری زبان جو محمد عربی کا نام لیتی ہے، اتنی پیاری زبان جو احمد مختار کا نام لیتی ہے، اتنی پیاری زبان جو قرآن پڑھتی ہے، اتنی پیاری زبان جو نعت پڑھتی ہے، اتنی پیاری زبان جو آیتیں تلاوت کرتی ہے، وہی گانا بھی بولے، وہی گالی گلوچ بھی بولے، وہی جھوٹ بھی بولے، وہی بے حیائی بھی بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اس پاکیزہ منہ کو، اس پاکیزہ زبان کو پیشاب خانہ بنا دیا، گندگی کا گھر بنا دیا، گندا پانی بہنے والی نالی بنا دیا۔ سوچو تو صحیح، مومن حق بات پر ڈرتا ہے اور حق بات پر قائم رہتا ہے، وہ کہتا ہے ان لبوں سے اللہ کا نام نکلا ہے، ان لبوں سے محبوب کی نعت نکلی ہے، ان لبوں سے قرآن کی تلاوت نکلی ہے، ان لبوں سے میرے آقا کی حدیث نکلی ہے، اب ان لبوں سے گالی نہیں نکلے گی، اب ان لبوں سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اب ان لبوں سے بے حیائی کی بات نہیں نکلے گی۔ وہ آنکھیں جو روزہ مصطفیٰ کو دیکھیں، وہ آنکھیں جو خانہ کعبہ کو دیکھیں، وہ آنکھیں جو روز قرآن کی زیارت کریں، وہ آنکھیں جو دیدار مصطفیٰ کی طالب ہوں، ذرا بتائیے تو صحیح، وہ غیر عورت کو بھی دیکھیں گی، وہ بے پردہ عورتوں کو بھی دیکھیں گی، وہ سینما بھی دیکھیں گی، وہ وی سی آر بھی دیکھیں گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم روزہ رسول کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ ہم اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ ہم اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، آنکھیں کیوں نہیں بہتی؟ اس لیے کہ ان آنکھوں میں گندگی بھر دی گئی ہے، ان آنکھوں میں بے حیائی بھر دی گئی ہے، ان آنکھوں میں بدتمیزی بھر دی گئی ہے، اس زبان میں اثر کیوں نہیں رہا؟ یہ کان جب رب کا قرآن سنتے ہیں ان کو اوپرا کیوں لگتا ہے؟ یہ قرآن سننا اجنبی کیوں لگتا ہے؟ کیوں لگتا ہے یہ رب کے محبوب کی ذات سننا ان کو کیوں اچمبا لگتا ہے، کیوں عجیب سی لگتی ہے؟ اس لیے کہ رب کے نبی کی نعت پاکیزہ، رب کا کلام پاکیزہ، رب کے نبی کا نام پاکیزہ، رب کے نبی کی نعت پاکیزہ، رب کا نام پاکیزہ، یہ کیسا اچھا لگے؟ کیوں؟ کہ ان کانوں کو ہم نے بے حیائی کی گزرگاہیں بنا دیا ہے، ہم نے ان کانوں کو گندگی کی نالی بنا دیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، نعت سننی اچھی نہیں لگتی، اللہ کی باتیں سننی اچھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے جو مومن ہے وہ تو ڈٹ جاتا ہے نیکی کی بات پر، پھر حیات دنیاوی زندگی میں جان چلی جائے، زبان نہ جائے۔ مومن کا یہ کلام ہے، ارے میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، دنیا داروں کو چھوڑ سکتا ہوں، میں محمد عربی کا نام نہیں چھوڑ سکتا، میں آقا کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میری آنکھوں نے سبز گنبد کا نظارہ کیا ہوا ہے، میری یہ آنکھیں کعبے کے غلاف کے ساتھ مس ہوئی ہیں، یہ آنکھیں اب ٹی وی نہیں دیکھیں گی، یہ آنکھیں اب بے حیائی نہیں کریں گی، میرے ان ہاتھوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کو چھوا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے کتنے دوست ہیں جالی کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، ارے ہمارے کیا ہاتھ اس قابل ہیں کہ آقا کی جالی کو لگیں؟ اور اگر لگ گئے تو کیا پھر ان ہاتھوں کو سنبھال کے رکھا ہے کہ ان ہاتھوں کے ساتھ کوئی بے حیائی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا؟ ذرا غور و فکر تو کیجئے، ہم خانے کعبے کو میں جاتے ہیں چومتے ہیں، ہم اس گلاب کو چومتے ہیں، ہم مس کرتے ہیں سارے جسم کو وہاں، اور وہی جسم آ کر کیا کرتا ہے؟ تو اس لیے ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ارے جہاں جو زمین شور کلر ہو جائے وہاں پھر فصل اچھی نہیں اگتی، وہاں پھر پھول نہیں اگتے۔ تو ہم نے ان دلوں کی کھیتی کو گندگی کا گھر بنا دیا ہے، اب یہاں سے محبت رسول کے شگوفے نہیں پھوٹتے، اب یہاں سے نعت رسول کی خوشبوئیں نہیں نکلتی، اب یہاں سے اچھائی کی بات نہیں نکلتی۔ تو اس لیے کہا وفل آخرات، اور آخرت میں بھی جو قائم و دائم ہیں مومن، آخرت میں بھی اپنی بات پر قائم ہے، دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی قائم ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ ظالموں کو یعنی دور بھیجتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اچھے کلمے پر قائم رہتا ہے اللہ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، اور جو برے کلمے کی طرف جاتا ہے اللہ اس کو دین سے دور کر دیتا ہے، پھر اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی۔ تو اس لیے دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں انہی باتوں پر قائم رہے رکھے، ہمیں قرآن پڑھتے رہنے، اس پر عمل کرتے رہنے، ہمیں درس قرآن دیتے اور سنتے رہنے، ہمیں نعتیں پڑھتے اور سنتے رہنے، ہمیں نیکی کی باتیں کرتے اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بے حیائیوں اور بے حیاؤں سے بچا لے، ہمیں بدتمیزوں اور بدتمیزیوں سے بچا لے، ہمیں گستاخوں اور گستاخیوں سے بچا لے، ہمیں منافقوں اور منافقتوں سے بچا لے، ہمیں سب سے دور کر کے اپنے آقا کے دامن میں، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں ہمیں دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ جل مجد کریم آخرت میں بھی اسی طریقے سے چادر رحمت کے سائے میں ہمارا حشر فرما دے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہمارے لبوں پر ہو جہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی طریقے سے دنیا میں ہماری زندگی گزر جائے اور قبر حشر میں بھی اسی نبی کے نعرے لگاتے ہوئے، یہی قرآن پڑھتے ہوئے، اسی قرآن کی سنگت ہمیں قبر میں مل جائے، حشر میں مل جائے، اسی پیارے آقا کی سنگت ہمیں قبر و حشر میں مل جائے. اسی طریقے سے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، یہاں بھی درود و سلام پڑھیں اور آخرت میں بھی اٹھیں تو درود و سلام پڑھتے ہوئے اٹھیں، اور اسی دعا پر کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علی الا البلاغ المبین.